منگا بندگان دا پکلایو دنیا گئی نتیریو منگا مین پا مصطفیو زندگئی نتیریو منگا مین پا مصطفیو زندگئی نتیریو منگا بندگان دا پکلایو دنیا گئی نتیریو منگا مین پا مصطفیو زندگئی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو صرف خلد محبت دا و درنائیو خلقا پو قربان دملو سر پو پروانائیو خلقا پو قربان دملو سر پو پروانائیو خلقا د دین د پارا لا خوږی کول زوانای نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا بندگان د پکلایو دنیا گئی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو دا عشق پلار کی تکلیفونا کڑاو ناشتا دے دا سخت لار دا پدی لار کی زحمتو ناشتا دے دا سخت لار دا پدی لار کی زحمتو ناشتا دے د جنن غم کی غم جن خیو خوش آلائی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا بندگان دا پکلایو دنیا گئی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو زان سوزو یار نپری دودا موادا کڑدا مونگ پیاری کل پتنگنا لسنیوا کڑدا مونگ پیاری کل پتنگنا لسنیوا کڑدا لمبو تا دانگول دیخ پولی کان کرائی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا بندگان دا پکلایو دنیا گئی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو چی عمل مل قرآن و لسنت نخلاف لعاقد اہل سنت والجماعت نخلاف لعاقد اہل سنت والجماعت نخلاف دسی رہبر دسی قائد دسی پاٹائی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو دسی رہبر دسی قائد دسی پاٹائی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا بندگان دا پکلایو دنیا گئی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو مونگا مین پا مصطفی زندگی نتیریو تو اید خیل کلی دن پو سر پو قربان ای فکاری لسکی ٹوپک پو سر کدا تو رپڑ گئی فکاری تو اید خیل کلی دن پو سر پو قربان ای فکاری لسکی ٹوپک پو سر کدا تو رپڑ گئی فکاری گیر جامن سر انگریزی او نکٹائی نتیریو مونگا مین پو مصطفی یو زندگی نتیریو گیر جامت سر انگریزی او نکٹائی نتیریو مونگا مین پو مصطفی یو زندگی نتیریو مونگا مین پو مصطفی یو زندگی نتیریو مونگا بندگان دا پاک اللہ یو دنیا گئی نتیریو مونگا مین پو مصطفی یو زندگی نتیریو مونگا مین پو مصطفی یو زندگی نتیریو